یک شاخ گل، برنامه شماره 395. در این برنامه شرح حال مولانا جلال الدین محمد بلخی معروف به مولوی را آمیخته با آهنگی دشتی از استاد علی نقی وزیری خواهید شنید. عبدالوهاب شهیدی با آوای گرم خود و همکاری پرویز یاحقی، جلیل شهناز و ناصر افتتاح غزلی چند از این شاعر گرانمایه را به سمع خواهند رسانید. گوینده روشنک. با وفا ناز و جفا آموختی، این جفا را از کجا آموختی؟ کو وفاهای لطیفت که از نخست در شکار جان ما آموختی؟ ای دل از عالم چنین بیگانگی، حبز یار آشنا آموختی. شکر هستی و شکایت میکنی، این یکی باری خطا آموخته. آنچه را شنیدید از جلال الدین محمد فرزند بهاءالدین محمد بلخی است که در کودکی همراه پدر از دیار خود هجرت گزیده، در نشابور با شیخ عطار ملاقات نمود و از انفاس او بهره‌مند شد. بهاءالدین محمد از خراسان به بغداد و حجاز بالاخره طبق تقاضای علاءالدین کیقوباد از سلاجقه روم به قونیه رفت و به نشر معارف مشغول شد. جلال الدین پس از مرگ پدر دتی به سیر آفاق و انفس پرداخته، آنگاه بر مسند ارشاد وی تکیه زد تا روزی که بر حسب اتفاق با عارفی بزرگ و وارسته به نام شمس الدین علی مواجه گردید. چنان شیفته دانش و نفس گرم او گردید که یک باره دست از تعینات ظاهری و مقام تدریس و ارشاد شسته در آتش عشق معنوی شمس فرو رفت. اما ظاهربینان و شاگردان جلال الدین بلایی به روز شمس آوردند که از دیار قونیه خارج گشته و معلوم نشد که عاقبت کارش به کجا انجامید. شروع جذبه جلال الدین از دوری معشوق روحانی به سرحد جنون رسید. پیوسته غزل می گفت و به رقص و دست افشانی می پرداخت. غزلهای خود را با تخلص مراد خود شمس می گفت. چندی بعد به پیرمردی موصول به نجم الدین زرکوب تبریزی دلباخت. غزلهای زیاد به نام او سرود. پس از فوت زرکوب شاگرد سرباخته او حسام الدین حسن مورد توجه و علاقه استاد گردید که خدمتی بزرگ به عالم ادب و عرفان و حکمت و اخلاق عالم مخصوصا فارسی زبانان نمود. یعنی او را به ساختن کتاب والا مقام مثنوی تشویق کرده و خود الهام بخش او گردید. مهمترین مسئله این که در مثنوی به صورتهای گوناگون جلوه‌گری می کند عشق است. عشق با تمام سوز و گدازها و فواید و کیفیات او که برای نمونه به این دو بیت اکتفا می شود. عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. مولانا جلال الدین محمد معروف به مولوی در ربیع الاول 604 متولد شد و در ربیع الثانی 672 رخت از جهان بربست و همکنون قربت پاکش در قونیه زیارتگاه صاحب دلان است. Thank you. آخرین درد مرا نوبت درمان بسن آخرین به جانان برسد جانم دارم آمید که روزی دارم آمید که روزی زنایات طبیب صحت درد من نوبت درمان برسد یا Thank you. Yo!